fanfiyet fanfiyet te neubbu ale ku fi yeen yonent bi ma yalla jox dafa neubbu fi yeen annul jinn kumuha ndax dañ len di waralal geug gi ben baat nit ben annul jinn kumuha ndax dañ len di waralal geum gi wontum te yeen gar yon ngeen ban la ha ñel geum gi tay allo ñu réré seen mbir waya xam leen ni sama man ñu furmi kumay téwel kumay dimbali mine lay ci mbugul yalla interrupt ndem wacc na ñoo ñu ngeen wax ni naale wacc ñu neew ñoo ñi doore ngeen ni naale wacc duma leen wacc de dafa la ta sakkorona lo leen téré waru wala aqulu duma wax lakum ne leen indi nek na fi min qasailillah manga seen yalla yi duma leen ni maka yor wala a'lam khawma yirqaybukum fa dara la ci xamul wala qulu duma waxit inni naka man nun malakun malakala man kat basarun dindif la wala qulu duma wax lil lazina ñal ñi nga xamni tasdari xeb na len ayyukum seenu bepp ñi nga xamni dañu leena xeb duma len wax ni len lan yot yeen bu len dox law bur yalla khayran aw yu allah bur yalla a'lam mo xamne bima jaan bisim la ge seen bakkan ya ni naka man no di sen bobé mako waxé la ni na zalimi na ko demé dokku ci way togn ni ni yagal na gañu na xaro gañu nako ya nuhu yow nuhu xadi jadal tan sa xulo min bari na de fak sa rab bari na jila dana sun xulo xulo bin ya xulo min leg dal leg na gat fatima andil nu bima tayduna mbugal gi ñu dal dem kunte dem nek na min sadiqina di wax deug ci mbugal bi xala wax non man bugal bi yorumako inma yatikum kalen di dikke kalen koy dikkal moy allah wa yalla mo len di dikke bi ci mbugal bi insha a ci waxtu ko nexe wala antum deb yeen dem mo gis ne dum bugal bi ñewé dum ñen raw de dum ñen raw de wala yan famukum musa in aradtu an ansa lakum in kana allah yuridu an yakhwikum ñaari in sark nak dafa dajje fofu da ngay dem ci kanam da nga nan in kana ndem nek na allah bur yalla yuridu di nam in yakhwikum mu dawal len mom yalla man ni nak bu len yalla beugé dawal nga dem ci indi ci gannaaw in aradtu ngeen namna an ansa buma laye bir lakum ñeelen man noyum nga delu wat ci gannaaw wala yan fonko du len mëna jëriñ ñu fay sen ak lay biré dëgg na na jëñ in kana la yurid an yakhwikum in aradtu an ansa lakum wala yanfukum nusya du mëna jëriñ huwa mom yalla rabbukum moy seen borom yottu doona de na de loolen ilahi bil ci yalla am bayr sik jëf deug yaqulona ñu wax ñoon yefaru makka ñaari wax la nak ba ci wute firikat yi am ni ñu yéfere makka ñoo moom yaquluna ji day wax bi fi raxsi am ñu ni béré ba tey nit yent yalla noonu la lool ñoo mo gëna bari ci way firi ki da mo mëna loolu dé waaw nit noonu ni day naan iftiraan iftiraahu kon fort nako ñu ni noonu limi wax da ko fort xul waxal ni iftiraatu ndem dama ko fort fa lay wax ci na ci min ijri ni sama bakaru fortu budé yonenté bi non wa nanaka mun bari won gennina ima tigiri mona ci li ngeen di jomlo jaamu yalla wa ohiya wa hayusna ila nohin na annahu li deug tay deug li xew moy lan yomina dotul gem ñi gem gem nañu min xawmi ko ci sew nit ila man dara ñi nga xamni xat amana gem nañu ba nopi ko gemul won dotul gem dara ta tay bil jak nak bima ci li nga xamni kaano nek nañu yef aluna diko def ci bokale ci jema bokale legi nak man yalla lima lay sant wasnay liggeel fulka gal gal bi nak liggey bi may directeur bi wa nayul ful kanak bi ayin na ci sunu won wa wax yi nak sunu ndigal wala tuqatimni bu gal bi ñewé nak ba ndox ni ñew bu wax ak man nak felejene ci ñinga xamni salam mo dañu yeddi dañu yeebal inam nak ñom kat man yalla ma ngi xamani mu ra ko na ñoo ñu dañuy labbe walaas non deferna alful ko galga wa kulama mara deb buñ ko rombe nitam nya alay ci non bu ko rombe malaw mbolo muy fayil ja alay ci yent yalla non min xawmi ci misal nya saxero ni tecc tecc tecc ni rewatan min ci non burk den ya ngi wata yonent te ngi ab cien ci am ci ab cien ci yett ay bant yow li nga doon wax ndek dara du ci deug xala wax noon in tasxaron dem retan ngeen min na ci min feenane ke min masxaru daanu retan ëlëk min kum ci yeen kama tasxaron ni ngeen ni doon retan dox leen ba sa taala mo naqal sa ngeena qan man ana kan ya ci bi ñewal ko asa bi ndugal ko yox ci bu koy gacce yalla neena wa yow lu wacc na asa bu ndugal muqimun bu sax a asabun mbugal muqimun ba nga xamni mbugal ga nak waccu na ci kadon weddi man ji ma halay ji ma nga dolu ci man ja man ana kan yaati asabu yuxsi wa yula alayhi asabun mbugal muqimun ba sax alayhi ci ko ki nga xamni da doona weddi fofu la delu fofu la alayhi ji delu hatta isa ja bedikal na amrna sunu ndigal sunu mbirum alkande ala ni demul won wa fala fe del ak ndokh tanuru lak ko ay mburu ba lil qubas bil may wa kana zalika alamatun lin nun mom la ko yalla ni won moy mandar gam fam don lak mburu ngorom jabari sam don fa togg fofu la ndokh ma balle qulna yalla nena ko nak duma jek di lako waxat de atay sa jam ro wa fa tanur khulna wa khonna ni bu yegg imal warel fi ay ci bir gal bi dugal ci gal bi min ko lu sewjey ni bepp ter lu nek am na goor ak digen lu nek ñaar la lu nek ñaar la lu nek ñaar la lu nek ñaar la deug yi sax dafa am goor ak digen aha firi kurayo dafa am goor ak digen lepp garab yi am goor ak digen lu ne am na goor ak lu amul goor ak digen amul motax yalla rek mo fi dess di kenn rek wa safi wal watri lu nek terre la bam dess yalla wa safi wal watri wa safi wal watri wa safi wal watri min kulli sawjani ismini a muni noha muni ñetta min kulli sawjani ismini boko defé ba paré nak bul fatte nak sañun wa ahlaka ak sañun jabaram ak doomam ila man dara kan xani sawaxa jitu won al qawl waxi al kande allay ci kawam amon na ci doom nak sam ak amal yafis a moy doom yu bax yi ke djibul ko nak da fay lap wo ko lañ tudde won kanhan wa man amana ak kep ku gem waré ko ci galu mutti gi kep ku gem yep dug yep dug yep dug yep dug bamu dess mbam mbam nak mu gëdd bu xawa tardé bamu dugalé tank kanam yi iblis japp ci genn bu gennu ne yalla hin dugal iblis dugu mën ko ko lo duglo mën ya mën ko yaane yalla hin te man man may lay man la ñu rebb mbam dugg nak mo dess bey bey di yexi mu ko yow fo nekkon duggal mo yexam talut non japp ci den ba mu pakati mu sanne ko ci bir gal ga motax xar am den te bey amu den I'm going to go to the hospital. Waye bi janaat nak xaj nak di seet jabaram janaat ne ko nenañu won bu ken sey mu daal dem waxe ko yonti yalla no yonti yalla no won nak ci boole ko boole bob yam ko boole won nak fala xaj ak janaat bu wedu ko mo daa ñoom fu ñuy sey rek ñepp bokku ci xaj walla bi fu ñuy sey ñepp bokku ci yentu yalla nooy nak ba nga xamni ni wan ni ko ne wona am wonin amana wona amana ma wa illa qalil lesatu kuy gem lu ñuy gem ba nak da sul bu kuy gem lu ñuy xamni gem nañu ba nak ta bawo fek na wona amana ma wa illa qalil ndare mu neewa gem dakana sun borom jox ko digal ci mu defer gal yalla ko won diko tette ni ñuy defer gal ga mata min bi ahyina digal ko fa ñuy jile bant yam ñuy defer gal yi ñu jile ko ci khabar yu nek ci lubnan lubnan ñu dagg banté sun borom nak ne ko nak bi gal gi paré nak muniko nak ñoom booba nag musu ñoo gis gaal moo tax mu yéem leen loo xaala wax ko suñ loo xaala wax yonte yàlla nuyu irkabo war leen ci gaal gi dugg leen te ngeen toog dugg leen ci biir ngeen toog ci aay ci biir gaal gi te balay kenn dugg na wax bismillahi ndax gaal gi ci boppam kat ci bismillahi lay dawee bismillahi ci turu buur yàlla bi ñuy wax allah ci kattanam mu jëlehaa ci la gaal gi deme wa mursaha ci lay taxawit bu dawam jeexee ba mu war a taxaw mu tax bismillah rahmaani rahim xeetu yonent bi rek la ko yàlla jox jala nuyum jamono bismillahi nañ ko joxoon ñu joxoon yàlla joxe qulu billah udu rahmaan am ñu joxon laha ak rahman kulo dugu laha aw du rahman moo tax yàlla ni yonent bi ñaanal ci ñaari tur yooyu bu la ci neex ndax rahman borom xam-xam yi dañuy wax ni moom ismillahi alasam la ndax foog fekk ni ñu ni jog ak ñaari ni ñu ni jog ak taaraan boobu liifam boobu ak laamam boobu te itam kenn du ko melal ak kurul yàlla tagkat yi man nañu wax ni huwa karimun huwa rahim huwa nanga waaye huwa rahmanun kenn du ko wax haram na kenn du ko wax kurul yàlla moo tax kàccoor boobu dañu sëy dañu di ko sa bon tuddoo rahmanun yaman moo tax yàlla ba mu njanaaw yi dara du leen téye illallah allah rek moo leen mën a téye bu mu leen naaw ci kaw mu ni nag lam ko remplacé beneen doom mooy illa rahman illallah wala ila rahman comme rahman mo remplacer allah mo remplacer mo tax ñu ni kenn du ko tuddi kudul yalla kenn du ko nalalay kudul yalla am ci saaru nam li nak ñu bismillahir rahmanir rahim allah ta'ala allah yawatu lil muslimin ñena bismillah mudiraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wahiy tamam galga tajri ma ngay daw bi and ak ñoom ñu ci bir galga fi may jinn ci bous ne na deug wu nek ci bir ndox ma motax ma ne kel jibali musu yu kecc ku te kaw kel jibali comme ne deug bi kecc ko wana da wote na noon wana da wona noon ibnahu domam dañuy wax kanaan wa kana fak na dom je fi ma'sil min ci deru galga galgu nek fi mu dem togu fele waaw amna dal nar la dug dal wa kana fi ma'sil mun ko ya bu na yow sama dom loy def fi irkat dugal nga war ci gal bi maana and ak mun wala takun bul nek ma'al kafirina and ak ñi weddi xala mu tont ko nako man dal sa'awi qalsat na ma tap bi ila jabalin ci dak ya asimi ni dana ma terel ndox ñu labal ma dana mu musal minal may ci lebb ndox mi xala tont ko bayam nako yego li xaw la asima betu mucc al yow nak tay min amri lay ci mbugal yalla gi mu def ci ndox mi xana bok ila li fi nek dal man ko waxane aray ma yeram nako day lahu bur yalla fo ma sun ko yalla yeram day dana mucc fay waxante rek wa hala digale al mawjud duswa bayna ma digante no nak dom bi fa kana mu gina nek dom bi min al mukhrakhini bok ci roy lat ni ken waxatu li waxam a ak ben jabaram ni ñu wax wayla ño bok lap ndox na ñoos ten mun ci mucc la asimal yam min amri llahi ila man rahim wa khala baynahuma al mawt fa kana min al mukhrajin mulap di bata bi demé nak ba nga xamni warna jeex yalla ne ya ardu yow suuf mala joxon ndigal legi nak iblay na ndox mi ñiss wonal ma ati sam ndox ndax ndoxum asman ak ndoxum suuf yépp lañ joxon ndigal wax na ko ci saaru xamar ma in min hammin lolu la takana ala amrin khad qudira baya sama yo asaman yeet okli teel kenne na ko ni salal sam ndokh ci mun ko yitam mudil li den and taw bi ni okli teel am ki anil matari ndokh ni bayiko ca kaw ni lañ ni tuddé taw ndokh bari ga yitam teel sam ndokh ni bayiko ci kaw yow ñoon ndokh ndon bayiko ci soofu won nako nang ñiss yow itam teyel bam ko defé nak waqila dadi nis nak al ma'u ndokh ma waxu le attes al amru mbir mi ala ko xawmi non ci al kandega wastawat dadi ter nak a gal ga safinatu gal ga alal jodi hibbu nan dogi jodi jabalun bil jasirati bi qurbi mawsim ma nga ci tafas ga ma dogi kenn ku nek nan man lay dalal kenn ku nek du waxeku mom mu ni ciel rek baju man do yene era ni sin bi sa ni jetu ko ni ma ci ni jetu ko ay tu dam ko defé nak ya gna am xew xew aha wa qila an-nas bi mudan harakan sharir mande yalla yo xawmi ñeel na nit ñi zalimi na ñi doon toñ ba ñu yone yent yalla noy wana da wote noon nak rabbu borom am ba mbir mi xewé waxtaala mu ne yaa rabbi yow sama borom ineb ni ana sama doom ndax waxaala bay noonu maal mawut gisatu ko fa kaane mi la muxraqin ineb ni ana sama doom mais nag moom de mi naa xali gisa na ñu la bokk te yaa ma digoon ni nga di ñaa la musal ak sa miñ te yow yàlla day wéy na wax dëkk sa dool day alaaku dëgg la yow de loo wax dama ko def waam nga ma dina fi ngiraa dama bu ma ko doon def wa ante te yow akamu yaay teqale yaay atte alxaakimina way atte ña xaalam wax yay sul borom taala ne ko yaa nuy ñu innahu ni ko sa doom jooji ngay laajte laysa min ahlika bokkul ci ñuy mucc bokkul ci sa ñoñ bokkul ci sa ñuy diine te man du ma def intervention ci kurul ku bokk sa ñuy diine sa diine te moom kat laysa min ahlika laysa min ahli diinika bokkul ci sa ñuy diine innahu laaj boobu bay laaj sa doom inna wa ji ma nga dellu ca laaj ga iyaay fi man laaj boobu ngay laaj sa doom di ko laajte bëgg ñu musal ko amalul laajte la goo xam ne bi ñaan la goo xam ne bii di nangu laajte la goo xam ne bi xayru saari yin du laajte bi ndax bokkul ci li may nangu inoo amalul xayru saari yin waxul doom gi pakk la dellu wallahi mu ne nag fala tasalani bul ma ko laajati bul ma laajati maa loo xam ne laysa ilmun déetul xam-xam làkk ñale bii ci loolu ngay laaj ndax sa doom ji bokku ci nii nag man ahay su ko daal maa ngi lay waara yow noonu am tekkoo na nga bañ a nekk minal jaay yi na bokk ca way laaj ñi mënul am bokk ca way laaj ñi mënul am mais nag minal jaay yi na jamon ca baqara bokk ca bu bokk ca way reetaan ñi dañuy firee maanaa maanaa yu firee maanaa yow léeg-léeg buñ firee loxo alors noonu yaa rabbi yow saa borom nii nag man awoo su maa ngi musula bi ko ceew kay anaasa la ko bu ma laajati la maa loo xam ne lay sa ilmun déetu xam-xam li ñel xam naa ne nag wa illaa taxfir ndem jéggaloo li ñel ma soo ma jéggalul ci li ma def ba noppi wa taxam ni nga yëram njéggal toujours dafay jiitu wér mi de bala wér ma ne ñëw day fekk njëggal ñëw ex fir li ummati yi war xam bi ummati yi ak kun kon de danaa nekk minal xaasirina ma bokk ca way pert mi xiilal nas ci làmm ñu suñu borom tabaraka wa taala yaa nuuhu ibit daal di teer na wàccal te bàyyi yi may wax wàccal bi salaamin ci jàmm min naa bu bàyyikoo ci nun yàlla wa barakaatin ak barke min naa bu bàyyikoo ci nun yàlla ay yiw àllal ko ci yow wa ala umme min ni man maaka ñu ne alxuraan fii rek la dajalee juróom ñetti mii ñuy bokk benn place wa ala umme min ni man maaka sëti ak ci sëti xeet yi nga xam ni ni man maaka seeni sët ala suryati ummi ni man maaka seeni sët ñu xam ni ñu ngi ànd ak yow ñooñu ñëpp kat salaam boobu la ak barakaat boobu la wàcc na ci ñoom mooy li ma doon wax ca gannaaw fa inal xayra minal ajdaadi yanfau law daada sët yi bokk nañ ci barke bi nuyu ñaan muy aw yu ak jàmm ci min suryati ummi ni man maaka ak sëti xeet yi ànd ak yow sëti xeet yi ànd ak yow ci gaal bi ñu ne awlaadihim wa suryatihim te mooy moomi noonu wa ummi nag yeneen xeet nag te ànd ak yow te ñoom ni ma maaka ñooñu seeni sët ñooñu seeni sët ma ñoom kat ay jigit lañu ñu ànd ak ci gaal bi waaye nee na que sëti ñeneen nag ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak yow ñooñu nag ñoom sunu matim xal sa nan leen a yóbbal fi dunia ci àdduna su ma yàlla suñ topp dana leen laal asaa bin bëggal aleenum bu tar ñu naa bi bàyyi ko fi mu ndax dañuy defi yéefal lañu ñoo xam ne ñuy seeni sët barke beeg salaam ji ñu naa day wàcc ci waaye am na si ñoo xam ne seeni sët asaa bin àlle mu ndax dañuy defi yéefal yàlla ci kàttanam moom bëtam gis na lépp moom gis na lépp yàlla nee na tilka yooyu la kiimaan ma wax ci kisab waaleykum salaam waaleykum salaam kisab yon teel a noon mi naan bàyyi la xel bi tukkee na ca xabaari kumpale tukkee na ca solay kumpale noowi naa waxuy nan ko natt li nan ko ilayka fi yow yaa mohammad maa kunta nekkuloo woon taalamaha nga di ko xam ak te yow la nant wala xaw ma ko sow nit xamuñ ko woon ñin xam ni asa la jëkk wàccub alquran léegi nag yow la nant tasa li lañuy tuddee nag tasalul gannaaw lii moo xew kenn noowul te ab yonent la woon ak yi ko jiitu fas bir muñal ala tab leexe ak lor biñ lay lor muñal te na la wóor ni lu metti metti inal axibata mujj rafet ba lan mu tàqe na ñeen ñi ragal yàlla bi loolu passé wa arsalnaa nu yebal ila aadin mooy njoole mooy ñu guddi axaawum seen mbokk ci giir seen mbokk nag oo dem wante yàlla oo bam demee xaalamun yaa xaw ma yenn sama nit mburu wéetal leen laa yàlla maa la kum déddi ñeel leen mu ne ilaahim beneen buur ñun ilaahim beneen buur xayru foo burul yàlla inaan tu moo déedi yenn seen jaamu gi ngeen di jaamu xiram ilaa muftara ñu mbaleg dangeen koy fort rek yaa xaw mii mu bàyyi fi kasara googule ndab di la wane ni yaa fin cosaana woon yenn sama nit laa asalukum man de laaju ma leen àlleyi ci jàngal bi ma leen di jàngal waar bi ma leen di waar laaju ma leen ci ajjaran ak tey inaa jiree xam naa ne sama tey kenn mënu ko ila alallah si ndare moos nekk na ca ka nga xam ne ne yàlla dara waru ko waaye nag ci moom la nekk fa tara nii muy ma bind muy ma dukki ba muy bind fekk fi dara waaw afala tanxilo na lu leen tere xel wa yaa xaw mii yéen sama nit ñi istaxfiro sakku leen a jéggulu rabbakum seen borom ñu ne sirki ci bokkaale su ma tuuboo bu ngeen waxee astaxfirlah ba pare nag ngeen tuub teqale woon nañ ko dem ngeen tuub ilayhi jëm ci jaamu yàlla su ko defee yursili samaa mbaaw gu gaaw gaa ngoog ci boo ñàkkee wala nga ñàkkum ndox wala nga am bari ay yàqule yàqule defal astaxfirlah ak tuub astaxfirlah te def yaa tawaabu tuub te bañca dellu nag nit ñi bu ñu tuubee rek te jéggulu seeni bàkkaar rek li ñu bëgg daanu ko am yursil dafay daal di yebal moom yàlla mu bàyyi asamaan si mu téye woon samaa asamaan mu giraaram muy dotti ndox àlleykum ci seen kaw waye si dukkum mu dolli leen quwatan kattan ilaa quwatikum ilaa jiplaasu maa ala toobe ilaa xowatikum ànd ak kattan bi ngeen yoroon ci alala ci doom deleeg da koy dolli waye si dukkum xowatan ilaa xowatikum waye si dukkum xowatan ilaa xowatikum waye si dukkum xowatan ilaa xowatikum ba ngeen defee astaxfirlah tuub rek loolu dana am wala ka toolo tey nag bu leen dëgg mu jur mii nag ngeen dewee bokkaale ñu dugal leen ba pare ngeen wane gannaaw dem xaaloo bokk wóote ne ko yaa wóotu yow xóot maa jintana di bàyyi natin wa maa naxnu di taariki aaleetena xam nga lu ñuy wax ñu ne ko maa jitana lépp loo mu dikke di bàyyi natin ci lay dëng lu tax ñun ñu bayyi wama nahnu bitariki alihatina mana ala qawlika ci sa wax jogule du tax ñu bayyi wama nahnu bitariki alihatina du ñu bayyi mukk suñu yalla yi ma jitt na lepp lu ñu dikk bayyi na ci tay lay boy bo lay ne nga andi ko ci say wax wama nahnu min du tax bitariki alihatina ñu bayyi suñu yalla yi boy bo nga noppul han qawlika ñu ci jibul li xawlika han di place li la toge han xawlika duñ bayyi suñu yalla yi an xawlika ngir say wax bunu ko def te sax li gëna gatt wama nahnu be nun bin mu'minina ni deegal ni gëm laka ñel be mu la limu wax dal inna qawlu be mi wax ila taraka ndare gar na la sax ñap ñu la dal sax suñu yalla yele ko tek ndare gar na la sax balu alitna len suñu yalla yi bi soyum tu ñaaw suñu yalla yi sel bu ñu la ndax li ngay wax xamatu ci dara qala wax yantu yalla no yantu yalla hut inni nak man usibu sede lo na allah yalla sede lo na allah yalla wa sabu sede lenni ami nak man lay lay nit di wax beug mu ni sede lo na ko yalla bari won genn na ni na tusul ko na ci li ngeen di bokale min do ni bayu ko yalla fakk do ni dem len ngeen fexaji fexel len sama alkande jam ya ndole bu ken dess suma top la tun ci wono bu len mom mu ñew nit bu gëmé yalla day am fit nit ko gëm yalla ken mu ñu ko xoxtal nit ko gëm yalla rek lañ ñu xoxtal waye nit ko gëm yalla ken mu ñu ko xoxtal tay itam bo gëm yalla ragal ko lepp da lay ragal man khafa la khafa min kulli shay'in bo ragalé yalla lepp ragal la bo ñëmé yalla nak lepp ñëmé la lepp la ñëmé inni nak man tawakkaltu wakiluna ala lay ci yalla rabbi kay sama borom bo rabbukum tay seen borom neena ma min dabbatin ci suuf illa wa aqifun binasiyatiha amna ci mufassiruna yi ñu ni yalla bam datan bind asman ak suuf bind na dogal yi lu mat juroom fukki jinni at la bind dogal yi lu mat juroom fukki jinni at soga bind asman ak suuf bam binde dogal yi nak mu xol ko leeru yalla ci katanam di mu xol dogal yi leer goge mom la fat dugal ko nak ci bir dogal yi moy om ak dogal yi mu fap ko nak dogal leeram gogu ci dogal ba nak mel nak lamp bu lay gide tek ko ci nasi ba doom adama tek ko ci nasi ba kenn ku mu bind kepp ku mu bind mu def ko fi mu lay gide nga xamni a la commencé ci la yalla bindé baba yowmal qiyam lo fi nara def lu la fi nara dal xewal bo fi wara am nat bo fi wara am mu la ci leer gogé mo lay guidé bi la dir jëmé la ci lolé tax dana di wax ni dogalu yalla ak lu yalla def ci jamono mu wara am soko bañé ni duma ci andu mu diri la do nangu la and ak ñi ci and ni man bokku ci lolu bëgg def yeneeni fën ñu lu yalla def ci jamm da lay diri motax masalan bo neegi jamono ñi tay ne la man ñi daan def rek lay def la mamat ñi daan def ak mam ñi duma ko wéf sa jamono du neex de ndax jamono da lay diri te diri neexul dama ko waan tek benn góor dafa ñëw indi ma junneem ñaar téeméer ne ma sama doom dafa tukki te neexuma dama ba nga wooj ko mu toog ci kër gi mani ko man loolu day duma ko ñaan mu ne ma lu tax mani ko baaxul ci yow baaxul ci moom bayi ko rek su fekke ni sa doon jogi dafa bon bu fi nete do la defal dara ay frem wacc la ak dundum bu fekke ni dafa bax ko mu dem da nga la dimbali kon nak jaruko han bayi ko rek ah waye lu bari ci rew mi di tukki keur ni sansé nañ ko lu bari ci rew mi depp ayé waru kayé dépassé tukki keur ni sansé nañ ko fi kon na jaru ñoo wotal dé la dal ba la ñu tukki ni tan jaru ñoo wotal dé yalla mo xam da nga daan jang alquran ba wacc sa yaay ñew ra yalla gatt ñu togg ay ñam ñu dafa wacc tay nak bo wacce farat la yaay gi ray gatt wala nga tukki ba ñew wacc lañ daan def ci wacc boobe tay ci wacc gi lañ koy def ma min dabbatin illa wa aqisun bin nasihatiha de ken koy dukkat illa won rek mom yalla mo yor lab gele ñabbi aqisun ma mu japp na bin nasihatiha ci tembar gam motal abdo jehal intisaru iqra muni mom nasib bambe katchi nasibatin kasibatin khatiatin kala la tuti wasbi du waqt rek waaw inna rabbi ni ke sama borom ala siratin te yalla momi len di dir yalla momi di len noddi mom kat ala siratin min ci won mustaqim bi tariqul haqq wal hadl subhanallah ko xamul yon bo xam ko yon waye ko xam yon mo lay omat danaka melni na xam nga ko te ci lay jaar fa in tawalo ndem deug ngeen baña deug waxa dakhlamtu man hu de man def na lima war man de gëtal na ma la nga xana ursultu mom lañ ma yonne bi ci liñ ma yonne ilaykum ci yeen dañ ma yonni ci yeen waxna liñ ma yonni way taxle yalla bu ngeen ko deugul dana wotal rabbi sama borom xawmal ay nit khayrakum mudul yeen wala taluruna mu leena wañi yalla sayan dara in rabbi nek sama borom afisum ajiratul allah kullu shay ci lepp nak xootitam mu leen ko wañi dara ci seeni bokkal yalla yit mu leen ko wañi dara ci seeni bokkal wala ma jaaru nga xamene ñewna amruna suñu mbugal magena musul nañu oot ñu ni ndax mom dong ñu ni dedet wala ci nak ñinga xamni amone demon nañu ma wu and ak mom bi rahmatin ci ak njub bi rahmatin ci yermane minna ci nun wala gena musul nu leen mina sabin ci mbugal ba khalifu ngi di tar wa tilka yoy waxtan hadun modin mutu ati seeni jeexital mom lañuy wax yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xelam dal ñom jaadu weddi won nañu baye fi rabbi moy ko weddi ta tay xam nga ni li ngay weddi deug la moy baat bobu le jaabe weddi nañu jaayete rabbi waasal ñu moy rusulo yonante seen yonante moy nañ ko rasulun ba'da rasulin motax mu ni rusulo mo weddé ben weddi nga ñepp wa tabahu ni top amru kulli jabarin mbirum kep ko xamni fi tank muy def lu ko neex la amra kulli jabarin mbirum tepp ko xamne ko borom doole gi def lu ko neex la anni du ku dembu o do tafala nañu lahmatan am rabb fi aashi ji aduna dunya duna lakhirati kadi gawa jeex wa yawmal qiyamati ak ta yawmal qiyam ni andi len lahmatan am rabb allah dama ni inna adan ak nitam ñe ismu jinsin kafaro weddu ni rabbum sen borom allah dama ni bo den sori yermande yalla lepp lu yermande balay sori nga sori li aadim ñenn aad kuy aad xawmi oodum mooy niti yent yàlla fo wa arsalna yebal nanu ila samuda bi mbirum aat jeexee ma yónne woon ci oot ma yónnee yaat nag ci waa samut ma yónne ba axaam seen mbokk saalihu moom itam ba mu demee la oot waxoon rek la wax ay tabaxkat lañu woon ay jàmbaar lañu woon ñu nga ci diggante makka ak tambo foofu la seen dëkkuwaaya nekk junni dëkk ak juróom ñaari téeméer tabax nañ ko ci doj yi ñoom biir samut ñu bari woon doole lañ te nangoo liggéey bi mu wàcc guddi bi mu wàcc bëccëg ba mu demee xaala mu ne yaa xam ne yéen sama nit ñu bu dee wéetal leen laa yàlla yonent bu ñëw lii lay wax maa la kum dégg ñee leen mini leen buur xëyre burul moom kuwa moom ansaakum yàlla moo leen bind moo leen sos minel ardi ci suuf si bi xalqi abikum ci bindu aadama ñun wa naxnu min aadama wa aadama min turaab aadama ngi bàyyiko ci suuf te ñun nag ñu bind ni nag ci aadama am na borom xam-xam yu ni nit ci suuf lañ ñu bind ndax lu tax ñu ngi la bind ci mànniyu te mànniyu bi mu ngi bàyyikoo ci lekk te lekk bi mu ngi ñore ci suuf nit ki li mu lekk ba am juróom ñaar fu turax toom ñaar muy ñetti wen katar yeer ci lañu ko suñu borom di sedd mu nekk mànniyu ñetti wen katar yeer juróom ñaar fu turax toom ñaar li nga lekk ca loola mànniyu bi la sos ca loola nga sosoo moo xam mi ngi sosoo ci ñamu ceeb wala dugub bi suuna wala pom wala uraas wala yàq lim ci mën a doon daal yow foofa nga bokk foofa nga sosoo ca mànni yu booba ñoom ñëpp nag ñoo bokk seen maan suuf ci lañu ñore nag ci lañu ñore moo tax sama soxna Fatimata bi daw ji sa ndax tam ba mu leppam loolu yàlla moom a lekk kon nee na nag Saliou xaala ba mu demee mu ne yaa xaw ne yéen sama nit mu bu dee wéetal leen laaha yàlla maa la kum dédd ñee leen mi ne illaa mbir xëyru wa beneen wa moom ansaakum min al ardi ci suuf wastaamalakum mu dundal leen fiaa ci suuf ngeen di tabax dëkk yu dul jeex dëkk bu nekk néeg yu dul jeex nekk ca fu ne ngeen defee asalem fastaxfirohu dégg nga na ngeen sàkkoo jéggulu suma tóoboo topp ngeen tuub ilayhi jëm ci jaamu yàlla ndax yàlla moom amul place bu ngeen dem waaye ilayhi ila taaxati bi taaxati ina rabbi ne ci sama borom xaribun xujja dañ la ci bindi fa nii nee na doomu aadama moos naa ko gën a jege ndi gis di jege jege bët maa gën a jege bët gis maa gën a jege nopp dégg jamono yoona ya allah rek min la labayk ma daa yàlla bind malaayka wax malaayka moo xam ne day wër rek day wër rek di nangu ñaanu ku noon yaa arhama rahimin foo ne yaa arhama rahimin rek mu nangu sa ñaan yaa arhama rahimin borom xam-xam yi dañu bind ni ki taqu woon yaa arhama rahimin dafa dee malaayka ñi nga xam ne mooy malaakam bugg la ñu jël ko ne yóbbu ko sawara yàlla ñu leen fa ñu jëmi sama waa ji ñu ne ko yàlla kii sa waaye mu ne waaw waaw ndax dafa taqu woon ci ñun ñun yaa arhama rahimin ca man mooy arhamu rahimin waaw xaribun ku jegañ boro ku jegañ jaamam la udumuni astajib lakum udumuni astajib lakum mujibun kuy wuyu la ki ko laaj kuy wuyu la ki ko ñaan kuy wuyu la ki ko ñaan kuy wuyu la ki ko ñaan waan benn borom xam-xam di ci jàppante woon ak sama bàkkam naka sa doom bi la tax nga di fa tuddee mujjit ñu jittum yàlla la kenn waru koo tudde nit sama fa ne ko ah waxtaan naa ceeg nag de ndax waxtaan naa ceeg Serigne Malick Sall mu ne ko mu jib daal des ko tudde nit mu ne koy wax naa xam ne yonente bi laa ko tudde yonente bi moo di mujjib boo demee ci tur yonente bi da nga fa fekk mujjib Mouhamadou mujjib laa ko tudde bi dem mu jaabuñ koy ku jàng tur yonente bi gis nga ko waaye nag kooku foofu laa xam xamin toll la ko nango allo ñu ni ko yaa Salihu yow Salihu yow de xat kun ci nekkoon nga mar joon ndax am doo doon nan la yaakaar fii naa ci nit dafa ni moos ku baax ngay doon xam laa saa la jëkk bi nga commencé sa wax yi nii